أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين رستو د بیان د دلایلونه تخفیف دی د مقام کې هغه یارات کوونکو ته او دو نمونې ذکر کړي دوه قومونه دي عاد او ثمود فإن أعرضوا متعلق دی د څلورم آیات سره چې فإن أعرضوا نو کدی ډډه وکړه معنا دلایلو ته توجه نه کوي مثلا نه مني نو فقل نورتو آیا انذرتکم صاعقتا یردرکم تاسو تا دا عذابنا مثل صاعقت آدم و ثمود فشان تا دا عذاب دا آدیانو دا ثمودیانو یردرکم گره تا لفظ دا ان آرزو شک استعمال کو دی مقام کی او حال دا چی احراز کو اکثر و خلقو کل دیکن لفظ دا ان اولی ذکر کو ویدل تا مراد دا اعراضونه دوام د اعراض دی معنی که په اعراض کولې همیشواله وکړو توبې ترانه له توبېونه باسره ناخوا دي تا ذکر د قوم عاد او ثمود دې تفویض لپاره او اشاره وشو وګوره د چا قوت د بدنونو د چا قوت د هنر هغه وو او د الله د عذاب نه بچ نشو قام عاد ورچا عادیانو صاعقت عاد و ثمود اذ جاءتهم الرسل کل چراغلی راغلل دیتا انبیاء کرام رسولان من بین ایدیهم و من خلفهم مخک د دین او رست د دین مر تواتر سره راغلی او مسلسل راغلی یا من بین ایدیهم مخک راغلی او من خلفهم رست مرالو ماضی کې مو مضارع کې رست مستقبل کې مو یا د هر طرف نلالو بیان و تو کوم انبیاء کرامو کوششونه کړی دي د پاره چې خلق مسلو مني بار بار د هر طرف نه دي ته مسله کړی ده چې الله تعبدو الا الله دا مسله وا چې مکوای بندگی د بل چا به د الله نام نو قالو دی وی جواب کې لو شاء ربنا کغخته رب زمونگا لانزل ملائکتا خامخا نازل کړی به ملائکه فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ یقیناً مُن پا هغه سیس کې تاسو پیرالی کلی شوی ہے کافر یو انکار دیکھو نو سی تفصیل شورو کو چراش عذاب پیرانے کنن فَأَمَّا عَادٌ وَارْچِ عَادِيَانُ فَسْتَكْ بَرُوْقِ الْأَرْضِ نُلُوِي اُقْلَ پَ مَلْكِ بِغَيْرِ الْحَقِ پَنَا حَقَام مانا پنا حق ادا چلو کو دا هر قوم جدا جدا طریقه دا کفر او دا عذاب ذکر کئی تو دا عادیانو مرض استکبارو کنا او سبب دا استکبار سو غٹوال دا بدنونو و مراد دا استکبار ندا دے چی دی دا حود علیہ السلام خبر دا رو غک کے نکو دا پروائے نکولا وقالو دا سی وی دیتا بڑکے ہوئی مانا زانی اوشتی صاحبو چی من اشد مننا قوة سوک دی زمونگنا سخت قوت کے زمونگنا زیاد قوت کی سوک دی فاما آدنر چی آدیانو فستک برو فیلاردی نلوی اکلا پدک ملکی دی غیر الحق پنا حقا وقالو اویوی من اشد مننا قوة سوک دی سخت زمونگنا پا قوت و پا طاقت کی نا اللہ جواب ورگی اوالا میارا آیا دی نبوری ان اللہ اللذی چ بیشک الله هغه ذات خلقهم چې دی پیدا کړی دي او اشد منهم قوه هغه ډیر زیات دی د دینه په قوت کې مدارت به لري په قول کنه معنی کله چې الله د دې خالق دی نو پته لګی دا چې دا قوت د دینه زیات دی نو دی به څنګه په خپل قوت سره دا عذاب د پکې بیا وکانو بیااتینا یجحدون او دې زمونږ د آیاتونو نه انکار کو دا کانو بیااتینا هغه په اصل کې استکبرو باندې ا د آیات نو مراد دلائل دي د قدرت د الله او د الله د توحید کان می استکبار هم کو او د آیاتونو نه انکار هم کو نو فارسلنا علیهم راولی کلم پاغي باندې ریحن سله سرسرن سخت تیزا سرسروا دې کبیره معنی شوی سرسر کې چایو دې ر یحوا او دې مقام کې زاد المسير کې ابن جوزي رحم الله تلور اقوال نقل کړو یو قول د عبد الله ابن عباس له امام قتاده د وحاق داو چې دا هغه سیله ته وي چې ډېر یخ وي او د فرا قولمو چې دا داسې یخ وا تحرق کنار چې لکه د اور به شي سيزو لکه یخوال چې د حد نه تیروزي نو بیا هم اندامونه کته غورځي لکه سیاچین کې ګلیشیر کې چې څوک نه غیره دا پتره که دور سخت یقین چې اندامونه او حرکت او ورځيږي ښه دغه شان د زجاج قولم لکه د امام فرا په شان دی زم قول دا و چې انها الريح شديده السموم دا داسې سیله و چې مسامونو د بدن کې ورننه وتا زهريله تیز سیله ډیره ګرمه او دا قول د امام مجاهد و درم قول دا و چې شديده الصوت د دې आवाज ډیر تیز و سمشنیارې کو لکه امام سدیوی امام ابو عبیدہ مشهور لغوی او ابن قتیبہ تورم قول داو چې دا یخوه په یخوالی کې شدت تر رسیدلې و انتهایی سخت یا حدا مسل کې هغه لومبی قول تر راځي د امام مقاتل قول بار صورت سرسر هغه تیله ته وی چې هغه تیزی لکه مشهوروم ده دا لغت کې چې بعد سرسر هغه باد ته وی چې هغه ډیر تیز چلیږي په خوا زمانه کې دا شاعران چې ونو دی به د بادشاهانو مدح او ستاینه وکړي هغې به ولګي د هیله بهسه انعام ورکړه یو شاعر دی انوري ورته وایي هغه د بادشاه مدح وکړه ستاینه وکړې هر بادشاه چې و مغلو کې هغه ولګېد هغه والا اس ورکړو او هغه اس ډېر قیمتي و د بادشاه په نظر کې د هغې نه زیات د قیمت شی بل نه و په پیسو هم نه اخېستی کېږي دومره قیمتي و هغه ولا ورکو دیو سریان دی چې بادشاہ ته ویلی هم نشم چې خپه وشي چې زه فاست کوم اسی چې کور در اوس دی نو خزه وتم چی بجې دی شه نه زمون کور کې مونږ نه راځو تا په ګلاس را نه باس وکړه به پراتی کنه دې سره بس کوی سو کوم بادشاہ ته هم دا مې نشو ویلی چې را اته نه چې خپه شي چې ما دل حضور اتیه در کړه او حدیه در کړه دینه قدرې کې ناغه خیر هو بسل ته ځان سره کور کې ساتلې ده ناغه چې تاغي ساتلې شه پته نه لګي چې هغه دې توبره کې ساتلو ولو ادي سره څه جوړ کړې ولا خو چې ورځ به تیر شي نه اس لدې ډګولې دې مرشه دې دلو کې تند دې لاسه آسمانه نه کیرا اوس دې خو افتا پافتا او یا میاش په میاش بادشاہ دربار ته ځي اوس خپلې راغلي چې بادشاہ ته وسوي ما چې کوم توفر راکړې او خو ځای شو بادشاہ بل مقام کې چې تا مجلس منعقد کړی دی ته سوال جواب کړی چې راشه خپل کلام اوروا ای هم دغه چمچی ممچی ګیر چا پیر د ځان نه ساتلې دی چې په کونه وشي کول نو برڅغي ډیر خوشاله دل پدی باندې دې ته بنا سنور سکار کړی ہونا نو دیم تل مجبورې دا وجنه انوریم تل نه ناس تنو بادشاہ تپوس ته کړل لوم به د خپل عتیه باره کې کړه چې تعالی خو ما ډېر قیمتي اس درکړو او څنګه چلې وګو ډېر قیمتي دي ما د ډېر زیات محبوب زما په خزانو کې زما په سيزونو کې ما د لاینه قیمتي شي نه ښکارې زده ما تعالی درکتا ته ما ستای نه کړو مت هغه ته ډېر خاص دي ډېر بهتري نزو ما د هغه باره کې وسو شیرو نه لیدلی ویو راته هغه ته بادشاہ اسب انوري اسب ارته کو ته اس پوری کنه موږ ته اس وای بادشاہ اس په انوري به بخشید باد سرسر بغرد نش نرزید آ چونا تیز بود در رفتار کی شبا شبا عاقبت به رزید به بادشاہ اس انوري لور کو باد سرسر بغرد نش نرزید تیز سیلا نش لاندې کولین باد سرسر غ تیز سیلا ته وی کنه سرسر وی نش لاندې کولین آ چونا تیز بود در رفتار وی پر رفتار کې دوره تیزو چې شبا شبا کې بد به رسید چې رشپیش په بیا آخرت ته ځان نزولې هغه یې هم مړ دی وی په اچا چې زمونږ خدا غه حل لے کور کې زمونږ ډوډۍ درک نه لګي اتا لا سم راکو هغه له ما توبر د کم نه کاته او باندې سرسر یاری هي سرسر وی تیز سی لایتا دومره تیزا چې سشي ولا مخه له وردی کنه ناغه ماتي او ختمې راولی گلمون پا دیبانی سیلے تیزا فی ایامن حساتن باغر وزو کی چس پیری وی ددی پا حق کی داٹھا کی بہت سر ہوئے گو رہے صرف دامو آئے چس پیری وی ناکو بیادی نجومیان و خبرو شوی مامی راجی دلتی تفسیر کبیر کی اعتراض ام نکل کل دے چی بیا خو باغیو گو رہے تو قرآن نصابی تیگی چی سر وزی سپیری و سر وزی پاکی سعادی سر نحسی اگی پنیز بانی خوشت داشے کنا حالانکی دو نجوم رمل جفر اکثر حساب باطل لا رمل جفر خو بالکل غلط دی نجوم کې سب بعضی کسان وی چې را اصل د دې د بعضی انبیانو نه نقل خو هم صحیح خبر نه ده دا ټول باطل علوم بیکار علوم نو دی په تعویذونو ماویذونو جوړول رمل والا جفر والا نجومیانو وی به دا سات نه هسته سپیره دی او دا پکې سات دی او بیا به دا ستوري ګورم او استاد یې چې تیارو مو نه هسته او سات ده می دا خدای دلیل شو ناغه جواب کې کومیل دی او قاسمین نقل کړو تفسیر کې چې نه حسود دی په حق کې دا مطلب نه دی وی ټول ورځ نه هسته یا ټول ساعت نه هسته حالانکه هغه یو ساعت چې د یو سړي په باب کې نه هسي نه د بل سړي په باب کې ساعت دی که یو سړی په کمري بل په کې پیدا کیږي که یو په کې ناکام کیږي نو بل په کې اوچتیږي یو بیل نو بل یو پټی کنه نو هغه یو ساعت دی هغه یو ټیم دی یو لپاره ساعت شي د بل لپاره نه هسي دا غي په حق کې نه هسوي دغه وجه چې قرطبي د دې کې معنا کوي یا نور مفسرین مشائم فی حقهم سپیرې وی داغي په حق کې اگر چې سوره واقع الحاق کې بوم راشي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية اغي هلاك لري شو بريح صرصر عاتية چې د حد نه تیر سخر عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا حسوما قدر په دی باندې وچلې دي نو زحاق معنا کړي او غډېره به تر وا شدیدۃ البرد چې ډېری يخواله وي فداس روزو کې نه حسات ان چې ډېری يخواله وي انتهائي يخو پکې ولې دی خو يخ سلې وچلې دا هر شی چې او بو د انسان بدن کې وینار ته منجمت وخه او چاوی وینا حسات معنا زوات غبارن دړچنې روزي وي د سوکړې روزي ډېر بدتر حال په دې باندې او چاوی متتابعات دا متتابعات بیا دا خصوصا سره لګي ان شاء الله د براشي الحاقه کې دا قول دلته قرطبی را نقل کړل دی په در په دې باندې او سبع ليال و ثمانيه ايام او روزي او تشفي په در په دې چلي چلي دی راخه دې کې موږ کې بندشه نه دا نو په در په دې وشلو مسلسل لنذيقهم عذاب الخزي دې دا بار چې اوس کوي دي دا عذاب در رسواه په حيات دنیا په دې ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخره اخزا او همغه عذاب د اخرت ډیر رسوا کوي انکه دې واهم لا يرسلون دي سره به امداد هم نشي کېده دا خو د دنیا عذاب دي او د اخرت هغه دې د پاسه دی هغه اخزا دي چې په تفصیل کې ډیر شرمونکي ډیر رسوا کوي دې دي واما سمود ارچی سمودیانو فهدیناهم نمون هدایت کو غیتا په واسطه د انبیا انبیارانو بیانونه وته وکړو هدایت مو ته وورو په جبه د انبیا او فهديناهم نمون دي تلار خود لا بواسطه د انبياء دا تکي زکو وایو کدا سی وو شي الله وي مونږ ته هدايت وکو نه هدايت چې کله الله ته نسبتي نو په معنا د اصولي غناغي او رسول زيتا نبي ارستو فاستحب لما تمنى بیا څنګه مراه تراله شي الله ته وزل هدايت کی نو مې يهدي الله فل يهدي الله فلا مضل له وینا هدایت په وتورو په واسطه د انبیاءو لارې وتوخو د له واسطه د انبیاءو فقې قبول نکړه فاستحب العمى فاستحب العمى ناغي خوخ کړوندواله علی الهدى په هدایت باندې گمراهه ته ړوندواله وې ځکه گمراه همیشه ړوند دي کنه د حق نړوندې د فائدې نړوندې د دنیا او د آخرت دواړه فائدې برباد کړې نو حاصل دا چې عادیانو د سره هدایت ته وګنو یې د وجد استکبار نه او سمودیانو خو وخت کې خوده لیکن گمراهی شرک کفر و د خیسته کار کېدو د دې وجې نه اعتراض وکړه اته نه هو وګي و دې خو یو خوده وخت کې نه خوده ا دې وخت کې خوده بیان تا مسلې تا د دې نه دا معلومه شو چې کفر کوونکی د وخت سمري یو که سمغه زديان عنادیان دي چې حق پیجنې لیکن نه مني او دویم که سمغه دي چې شرک او کفر ته جایز وي د ثواب کار او د ښکاری د توحید نمنې ادواله قسمونه اوس موجود دي لکه څنګه چې هغه دور کې وکړه بدی دور کې هم دا دوه قسمه کافر مکه درځي سمودیانو ته هدایت وورو هدایت نو ته لار نو ته خو له واسطه د انبیاء خو فاستحب العمى وګه کې خو دو وې نمنه فاستحب العمى نو خو هغه کړون دواله دلالت او گمراهی قال الهدى په هدایت فاخذتهم نوراگیر کدیله اونی و دیره صاعقه العذاب الهونه چې د عذاب سپکون کی صاعقه العذاب الهونی چې د عذاب د ذلت بما کانوا یکسبون فوجد عملون چې دی کول الله وی صاعقه مې پیراوسته او صاعقه سوا صیحه شدید الصوت دا چې چغه وکنه چې دی له غوګونو پردې خوسه کې چار سی ولاو شمل چغه چې کله د حد نتیرو دی کنه نو انسان دماغ شلی بیا ځکه د دماغو دا رګونه ډیر باریک باریک رګونه دي نری نری رګونه دي دا ټول بد دماغو کې خواره دي او چې څوک د سر دا ایکس ری او باسي کنه او غي کمپیوټر باندې ګوري نو پاره باندې دا کر لې راځي نره نره کر لې دا نری نری رګونه دي یو پکې ګرم تار تل دی بل یخ تار تل دی دا دماغو کې د ادوار دي دا تری دي نو کوم ځای کې چې یو بل سره جنگي دي چیرته کنه نو بیا اکثر دا غین امراض جوړیږي کله سور آراشي مرګي بي راځي کله راغور دیږي کله ته وای لا تخپې ټکی او ساتي وزي نو دا غل نری نری رګونه دي نو دا دې تیز چیغې سره اغیب باندې سر پیوځي ښه هغه تارونه یو بل سره جنګیږي نو ختم شي کنه په پره ختم شو انسان ختم شو بس بریدیم ځکه دې دماغ او تعلق سره ټول بدن سره د حرام مغز په واسطه باندې اسپاینل کارت چې دوی کنه هغه سره لګیدل دي نو بس چې هغه ختم شي نو بیا خو په انسان کې څه نه کنه تیز شګه او بعض مفسرین سورہ یوسف کې لیکلي دي وګدا واقعي اسرائیلی هو لا نو صدق ولا نو کذب چې کوم وخت رور هغه ځان سره ایثار کو بنیامین او رور سره نه پرې خوده دا هغه مشر رور را مخ کې شو او دی وی وی دا رور زما ما سره پرې ده اکنی اوس چې زم کوم چې غو باسم کنه نو دلته چې را سمره کسان دي به به وشي او ستا په دې خار کې چې سمره زنانه دي زنانه ټول به حمل اسقاط کړی ټول به مړي یو چې او یغه تپه ته وځو د چغړې راکې زړه دولس ویله کې دي دولس ویله کې د چغتلا دومره تیز چغه و نو دا له غصې په حالت کې کنه د یوسف علی السلام کشر زیو اداوی قانون او داغي چې کلا د یعقوب علی السلام په زامنو باندې په غصه راخلا نو چې بل رور په بلاد کې خو نو غصه بیان و ختمه بشو هم دعا او د پلار ویغه خپل زوی دی چې څنګه دې چغه وینه ته شاته ودرګو لاس پکې ده مجاهد سن چې د ځان تیار کو نا غړو کې ماشوم شاته ولاړو د لسوتو کالو د یوسف علی السلام زیو نا غ په شاته لاس کې خو جلاسه پکې خو نو بس چې ختم شو نا غوي په د لاس خو د یعقوب د اولاد لاس کې هغه د ناغه شکی شه وي ښا والله عالم کې زړه اسرائیلی بعد مو پسرین مزاری بل بل برانه کلکړي په دې کې مقصد دا و چې چغښتا تیز چغښې د انسان چې د ګوره تیز رنج ملکی وي فرشتان چې هغه بسنګ وي صاحقه الله ځکه دا څخه عذاب دی دا جلق چې کله راځي زلزلہ کنه دې زلزلې سره مخ کې او هیبتناک وازي هغه بدی غاړه چې کوم زلزلہ راغلی و ناغیم داوي چې راغی نه مخ کې ډیر ناکار आवाज شروع شو ناغه आवाज خلک دومره ویل چې ډیر داغي د وژنه کتر اپریو د بیوشي دا غي نرستو بیا جلق راځي ورته شي صاعقه العذاب الهون چغی دا عذاب د ذلت بما کانوا یکسبون په سبب د دې چې دې سکول په سبب د دې دا عملونه چې دې کول ونجین الذین امنوا او پشکل مونږه کسان چې مان راوړ او کانوا یتقون او چې ځان یې ساتو د شرک نه معنا بشارت ایمان والتا او متعلق دې د دوړو کې سو سره معنا عادیانو سمودیانو کې چې ایمان راوړ او کنه نغې د خلاصې حاصل شوی د دانه چې ټول قوم کافر وګڼي د کسان په ټول لګبو چې بیا و سره جوړ لاغله او منلې و خبر یا متعلق دې صرف سمودیانو پورې اشاره ده چې عادیان کې ایمان وال ډېر کم وو د دې وجه نه دا غي ذکر و نشو په دې مقام کې او دې کې وو د دې وجه نه وی ذکر شو چې ونجین الذین آمنوا وکانو یتقون هغه مقام کې ذکر و نه کوو دلته یو کو ځکه کسانو کې ایمان نه وړو اته اشعار عربو نقل کړی دی او مظهری وغیرہ راوړي دا غي نم دا معلومیږي چې دې قوم کې کسان دا څو چې هغه د انبیاو سره ملګری شي وو دا ټیک ده چې د ټول قوم په نسبت بلګو وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ دزن تخفیف یو خروی شروع شو دا پر دنیا تخفیف ذکر کړي نمونه ذکر کړي کنه اوس د آخرت تخفیف ذکر کړي وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ او په کوم ورځ چې جمع بکړي شي دشمنان د الله ورته هر مشرک او کافر د الله او د الله د رسول د حکم مخالفت کوونکی هغه ته اعداء الله دې لفظ کې داخل دي لیکن هغه خلق چې د قران نه اعراض کوي او نه وري او نور خلق تیم منه کوي نو دا اول نمبر دشمن د الله دی کنه په دې صورت کې دا صفت والا خلق ذکر شوی دي ته دیو جنه خاص په دې صورت کې اعداء الله وصف ذکر کړل دی ښا اعداء الله لنار دا اعداء د الله چې کوم د الله د کتاب دشمنانو هغه دې په سپک نظر کتلی وو ناغي به اور تر اجم کړی شي نو په هم یوزعون نو دی با تقسیم شي په ډلو ډلو ډلو ډلو کې به تقسیمیږي وضع عقل کې دې دوی يحبس اولهم على اخرهم ليتلاحقوا ذات کې قاسمي دارنګي قرطبي دارنګي کبیر بلبل ټول دا چې ګڼ کسانی اول وته ایثار کې چور به چا نور رو رسی چې ټول رو رسی کنه ایو بل سره پیول شي نو ټول د سیل می وردان دلای کې بل باندې دې ته وي فهم یوزاو ټول را یو ځکلو او جو به جهنم تور گزار کړو سره جمع کولونه په مختلفو ډلو کې تقسیم شو بیا او ورته داخل شو ځکه وضع تقسیم دم وی نو دواړه معنی پکښتا دا ول نه راجم کړی شو بیا بګې ډلې جوړې شوې چې دا بګې هغه کافر دی دا بګې دا بل کافر دی هر کافر له هغه درجه عذاب دی کنه نو ټول بیا جهنم تور دی کفه هم یو زو حتا اذا ما جاءوها تر دې چې کل راشی غیتا نو شهد علیهم سمعهم گواہی بو کی پدی باندې وګونه د دیو ابسوارهم او سترګې د دې وجلود او سرمنې د دې بما کانو یامرون پاغه عملونه چې ودي چې کولې کله چې سورې مؤمن کې مخکې ذکر کړو چې دا مشرکان به انکار کوي د شرک کولونه لکه دا خبره سورې نام کې ذکر وا نو دې سورې کې پاغي باندې شهادت د خپل اندامونو ذکر کړي تخصیص د دې درو اعضاء ولې وکړو چې دا درې اندامونه دا په دې باندې گواہی کوي وګونا سترګي او سرمنی دا ولې د دې وجنا چې قوت د اورېدو په وګونو کې دی قوت د لیدو په سترګو کې دی او قوت د پویولو او سکلو او د سکلو دا ټول په سرمن کې داخل دي دا به د شامل شو او هر کله چې تیر شو چې په دې صورت کې اکثر خلک هغه په وګونو قران نوري کنه او ستر روان هم دي چې قران به دور بد لګي چې دغه مقابله کې شور کوي او دلیلونه اقلیم مخکې ذکر کړیو دا اشاره وا چې دا خلق په سترګو سره د کائناتو ته نه ګوري نو دا دوه اندامونه خود دې وجنه خاص په شهادت کولو او دا چې شهادت بیا سورې نور سلیری شهادت او سورې یاسین پنځی شهادت التم ذکر شوی هل یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون او ته سرمونو تفصیل یو کړ دې وجنه چې دا وګونو او سترګو سره خطاب نشي کېدی او باقی اندامونو سره مخاطبه کېدی شي او بل وجه دا چې جلود ټول اندامونو ته شامل دي هغه ټول ته شامل شو اگر چې دلته چا دا ویلو چې دا نطق حقیقی نه دی راغی حال به په دې دلالت کوي لکه امام رازی دا څه خبره کوله یا قاسمی دا غره نقل کړیو او موږ وایو نه کم الله چې قادر په دې باندې چې په دنیا کې دې په جبا گویا کړو هغه الله دا چې کولی شي دې وګونو نه आवाज راو باسي دې سترګو نه د आवाज راو باسي دې سرمن نه راو باسي چا به دا ویلو وګړه خبره قاسمی کړې و چې ذکر د جلود دی او مراد تنا غا خاص اندام دی خو الله کنایه کوي دا کنایه ده چې هغه ته خروج وي ځکه ډیر ګناهونه دا غینه کیږي وی شرمګاتې مراد دی ناغي به کی گواهه چې په ما باندې دا کار کړو دې کړو دې کړو بما کانو یعملون والله عالم قران کریم ظاهر کې ضرورت ذکر کړل دی مخکې تفصیص کو او د سامعا باخره ذکر شو رسوی تعمیم کو یاداسي وای چې دا دې قوتونه اصل قوتونه دي یو ته سامعاوي بل ته باصره وي او بل په دې ټول بدن کې ګېدل دي چې هغه ته لامسه وي چې کله بدن سزه پوري وځي کې نتا ته پته لګي چې دا مئین دي او دا شبل دي دا یخ دي او دا ګرم دي دا لمس پدې کې الله یې خره کنه زه کې راځي کړو وقالوا لجلودهم او بوي دي سر مونږ خپلوا ته لما شهدتم علينا تاسول گواہی وکړه په مونږ باندې دی بو ته وي پته لګي چې هغه نو تک حقیقتا کړی دي ځکه بو ته وي دا تاسو گواہی ولې وکړه نو قالوا دی بو ته وي دا سرمنی انطقن الله الذي انطق كل شيء گویا راکړه مونږ ته الله هغه ذات چې گویا کړی دی هر څه د دنیا کې هر څه گویا کړو کنه تاسو په خلو خبرې کولې او نو سيزونه پیدا کړو دا غینه आवाजونه راوتل نو مونږ هغه الله گویا کړو او هو خلقكم اول مره او هغه پیدا کړی تاسو اول ځل و الیه ترجعون او هغه ته وګرځول شي تاسو دا کلام اصل کې د سرمونو دی او معنا دا چې الله تاسو په اول خلق باندې قادر او نظمون پناتق خبره کون کې ګرځول باندې په قادر دی کنه یادا چې الله تاسو اول پیدا کړی وې تاسو دا غنا فرمانی ولې کولا یا جمله معترضه کې چې الله تعالی طرف نه خطاب دی چې الله یو خلقکم اول مره او الیه ترجعون او غته پیش کړی شي تاسو او ما کنتم تستترون او نو تاسو چې حیا بم کولا ان یشهد علیکم سموکم تدی خبر نه چې گواہی وو کی پتا سو غون استاس ولا ابصارکم او نستر کې استاس ولا جلودکم او نو ترمن استاس ماننه دا حیا تاسو کول چې تاسو باندې به وګونه گواہی کی نو دا کول چې سترګې بدر باندې کی نو دا حیا کول چې ترمن بدر باندې کی ځکه الله لا ټول کې وروخه یا و نوې تا ما کنتم نوې تاسو تست تیرونا استتار خاصل کې پرده کېدو ته وي چې پرده کوله تاسو پرده کوله حیا کوله یو معنی تقریبا یادا سیم ویلې چې نوې تاسو چې یره کوله تاسو د دې خبرې نه چې گواہی بو کې پتا سو غو نه تاسو نو دا یره کوله چې گواہی بو کې سترګې تاسو نو دا یره کوله چې گواہی بو کې سرمن تاسو ولکن ظننتم تاسو چل کو ولكن ظننتم لكن غمانم کړو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې بشک الله نه پويږي پډيرو هغه کارونو چې تاسو وکول دا ډېر غلط غمانو ښه چې تاسو دا غمان کو نو معنا تاسو استتار نه دکړې ځانم نه ساتلې حيام نه دکړې پردام نه دکړې يرم نه دکړې او كثيرا د دینه مراد هغه عملونه چې دی په پټ کول نو غمان داو چې الله تعالی دې علم نشتا لکه دا بعض فلسفیانو عقیده چې الله په جزئیات عالم نه دی دا ناکاره خلق دی او دا عقیده کفر دی او مشرکانو کې دا بعض عقیده دا وا چې الله په هر څه باندې علم نه لري دا بعض عقیده دا وا چې الله نه هیڅ څه پټ نه لګي لکه قول دی او مشرک شاعر دی او مهما یکتم الله یعلم دی مشرک وره وی کله چې خبره ته دا الله نه پټه نه غته پته لګي په ډول کې دی چې کسان داسي وو چې دا غیدا بدګو دا ګمان وذالکم ظنکم او دا تاسو غبد ګمانو الذي ظننتم بربكم اغج تاسو گمان کړو پر خپل ارداكم نو هلاک کړی تاسو فاصبحتم من الخاسرين نو ګرځیدې له تاوانیانو نن اهل علم وی علما ژوند دو قسم دی یو خدي او بل سو او فاسد دی خو خدای ژوند حسن ودی وی چې الله قاون د رحم او د فضل غنی کنه استغفار غواړي طاعت تاغه کوي نو دا غزوان مراد دی پاغه حدیث کې چې انا عند ظن عبدي بي زه خو د بنده د ګمان مطابق دا غزه سره چې څنګه ګمان پما باندې کوي او په بل حدیث کې دی چې نه دی مړ کیږي مګر په داسې حال کې چې په الله خیرته ګمان کوي کنه او ظن فاسد دا دی چې الله عالم الغیب نه ګڼي یا هیڅ طاعت نه کوي او ګمان کوي چې الله به ماته بخنه کوي امام قتاده رحم الله وی ژوند دوه قسمه دی یو منجی دی نجات ورکوونکی دی یو مردی دی مردی معنا هلاکت هلاکوونکی ناول مراد دی په دې آیات کې چې انی ظننت انی ملاقات حسابیا یا د ایمان والا بارکه مکه تیر شوی وی ظنون ان ملاقات ربهم کنه او دې مراد دی بیا په دې آیات کې چې هغه هلاکوونکی دی او دا تیر شوی چې ظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه منافقون دغه شان بدګمانو کړه وذالکم ظنکم الذی داو گمان تاسو اغه ظننتم بربکم چې تاسو گمان کړو پر خپل ارداکم هلاک کړم دی گمان هلاک کړ تباہ کړو برباد کړو ناکارو گمانو کنه فاصبحتم من الخاسرین نو شوه د پوره تاوانیانو نن تفین یصبروا دام تخویف کې داخله مقابله حذف دی په دې صبر کیو کنه کی اور زیاده اوس کده ډیر صبر کیو کلک دی فَإِنْ يَصْبِرُونَ كَدِي صَبَرْ كَيْ نُفَنَّارُ مَسْوَى اللَّهُمْ نُورْ زَيْدَ وَسِيدُو دَ غَيْرِ مَسْوَى كَانَا مَقَام دَ وَسِيدُو زَيْدَ اَغَدْ دَي مَارَ كَ صَبَرْ كَيْ هُو كَنَ كَيْ فَيَوْ طَرِقَ نَخْلَاسِي گِ اَوْ اَيْنْ يَسْتَعْتِبُ اَوْ كَدِي وَاپَسْ كِدَ الْغَالِ بُنِيَاتَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُوتَبِينَ نُنَ بَيْدِي وَاپَسْ كُرِشِوِ دُنِيَاتَ دیکھو اللہ دنیاتا نا واپس کی دکھا يسأل العتبة عتبوي رجودة إلى الدنيا يو تفسير بقداو وهم دا كي أصل كي استعتاب باب استفعال لظاهر كي أو دا أصل كي بمعنى دا إزالي دي نمعنى إزالة العتاب مراد وإن يستعتبو قديد الله رزاقول غاري نفما هم من الموتبين ندید آسل ندي كي الله دي رزاشي اس بسنگ رزاشي اغا ميدان خلال دنیا وان ايا چاداوي ديو چي استعتاب دیتا ہوئی چی دی توبہ و باسی تا غزے کی چی بس بیا بینکو توبہ نا قبلی کی گلتی مانا ہم کولے شی چی وین یستعتبو کدی توبہ و باسی فما هم من الموتک مانا طلب دو توبے کی فما هم من الموتبین ننبوی دی توبہ قبول کری شوی مانا توبہ نا قبلی کی بیا اے خو ٹیم لارو آخوا بیا بل شبا دیرانا قلبی او داغی جواب بکی وقیزنا لهم قرنا تا داغدوی میں شبی جواب شروع شبیا ہوتا گورے فَإِنْ أَعْرَضُوا قَدِيمَ خَوَارُوا فَقُلْ نُورْدُوا أَنذَرْتُكُمْ يَرَدْرُكُمْ تَاسُتَ صَائِقَةً دَازَابَ تَنْدَرْنَا يَدَازَابَ نَمِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَشَانْتَ دَازَابَ دَادِيَانَ وَثَمُودِيَانَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ كَلَ شِرَاغَ لَدِيتَ رَسُولَانَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَخِذَ دَيْنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَرُسُلُ دَيْنَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَدِ مَثَلَ شِمَكَوَي بَنْدَگِي دَ حِچَا بِيدَ اللَّهَ قَالُوا نُدِيوِ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا کغوختے رب زمون لانزل ملائکا ورالے کلی بے او ملائک فإننا بما ارسلتم به کافرون یقیناً مونگ پاغے چرالے کلی شوی ہے تاسو پاغے انکار کو داغے نے انکار کو فاما آدم نارج آدیانو فستکبرو بلردے نلویو کلپز مکہ کی بغیر الحق پنا حقا وقالو اویو من اشد مننا قوا سوک دی سختا قطوال زمونگنا اولم يروا آیات نقتل ان الله الذي بيشك الله غزات خلقهم جديه پیدا کړی دي واشد منهم قوه اگر ډیر سخو ډیر زیات دې دینه پتاقت کی وکانو بیااتنا یشهدون او دې آیاتونو زمونږ نه انکار وکړو فارسلنا عليهم ريحا رولې ګلمون په دی باندې سیله سور سورن سخته تیزا یا سیله سخته یخا یا سیله ډیر تیزی چغه والا فی ایام النحساد پاغر وزو کی چس پیری وی ددی پا حق کے یا پاغر وزو کی نحسات ان چی دیری یخوالے وی یا پاغر وزو کی نحسات ان چی دلجنے وی یا پاغر وزو کی نحسات ان چی تیتر پی چلے دی پا دیبان دی بھولی مانے کولیشی خلوم بے مانا اکثر گئی فی ایام النحسات پاغر وزو کی چس پیری وی ددی پا حق کے لنو دیقہ ہم عذاب الخزی دیدہ پارا چھو سکو دیتا عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی ولا عذاب الاخره اخزا او قامخ عذاب الاخره دیر رسوا کون گره وهم لا ينصرون او دي سره بس مدد نشی کېده واما سمود ورج سمودیانو فهديناهم داغي تمه لا رقولا په واسطه د انبیاء او فتحب العما على الهدى داغي فخلون دواله په هدایت باندې فاخذتهم صاعقه العذاب نوني والاغيلا چغي د عذاب ونی والاغیل صاعقت العذاب بالہونی چغی دا عذاب دا ذلت بما کانو یکسیبون فسبب دا آغا عملونو چی دی کول ونجین اللذین آمنو او بچ کل منگا کسان چی مانی راوڑے وکانو یتقون او جزان سات دا شرکنا ویوم یحشر آداء اللہ لنہر وکمر سرا جمع بکلیشی دشمنان دا اللہ اورتا فهم یوزعون نو دیبا تقسیم کلیشی پا مختلف اڈلو کے حتی اذا ما جاؤوها تردی چکل راشی دی جہنم تا شہد آلیہم گواہی بوکی پا دیبان دی سموہم وگن دیواب سوارہم او سترګې د دې وجلود او مو سرمنې د دې بما کانوا یعملون هغه عملونه چې ودي چې کولې وقالو لجلودهم او به دې سرمنو خپل تا لم شهدتم علينا ولي تاسو گواہی وکړه په مونږه قالوا علی و دوی انطقنا الله الذي انطق كل شيء و یایرا کړه مونږ ته الله هغه ذات چې گویا کړې ده هر چیز کو هو گویا کړې او هر چیز په دنیا کې وهو خلقكم اول مره او هغه پیدا کړی تاسو اول ویله ترجعون او هغه د بو ګرځول شي تاسو پیش بکړی شي او ما کنتم تستترون او نو تاسو چې پردبم کولای یشهد علیکم سموکم د دې خبرې نه چې گواہی وو کی پتا سو باندې وګونه تاسو ولا ابصارکم انم پرد کول د دې نه چې گواہی وو کی پتا سو سترګې تاسو ولا جلودکم انم پرد کول د دې نه چې گواہی وو کی پتا سو سرمن تاسو یا داسی وای چې ما کنتم تستترون نو تاسو چې یره وکول تاسو ای شهد علیکم سمعکم د دینا چې گواہی وو کی پتا سو باندې وګونه تاسو په قیامت کې ولا ابصارکم او نه یری دې د دینا چې گواہی وو کی پتا سو سترګې تاسو په قیامت کې ولا جلودکم او نه د دینا یری دې چې گواہی وو کی پتا سو سرمن تاسو یا غبل معنا او چې نو تاسو چې حیا به مقول د دې خبرې نه چې گواہی وو کی پتا سو وګونه او سترګې او سرمن ولكن ظننتم لكن گمان مو کړو ان الله لا يعلم چې بشک الله نه پويږي كثيرا مما تعملون بډيرو هغه کارونو چې تاسو کول وذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم او دا گمان تاسو هغه چې گمان هم کړو پرب خپل ارداكم هلاك کړای فاصبحتم من الخاسرين نو شهد پورا تاوانيانو نه پين يصبروا نو کدی صبر کوي فنارو مسولهم نور زید اوسیدو د دې و ان یستاتبو کدی واپسی غواړي دنیا تا فما هم من الموتبین نبشی دی واپس کوله یا و ان یستاتبو کدی طلب د توبه کوي د الله نه فما هم من الموتبین نبوی دی توبه قبول کړی شوی